فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo hadahan oo kale aad dhageysataan. Caawa oo axad ahna waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qarax ka dhacay duuleedka Galcad oo lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka. Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha qaraxaasi iyo Muqdisho oo qarax lagula beegsaday mas'uul ka tirsan degmada Dayniile ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Waaliga Hiiraan oo ka hadlay xasuuqii ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay u geysteen ciidamada Uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah. Kelimad Abu Nabhaan uu ka jeediyey kulan lagu bogaadinayay howlgalladaasi ayaad dhageysan doontaan. Baarlamaanka Muqdisho oo maanta ka dooday mooshin muddo kordhin ah suldaanka beesha Wacaysle iyo ugaaska beesha Murusade oo soo dhaweeyay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay Masagawa laguna laayay askarta dowladda federaalka. Waraysi aynu ka qaadnay suldaanka iyo ugaaska ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qodobadaasi iyo warshad laga furay Saakow ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وشن يتوبنك بيش ذو القعدة سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسوة دوادة قد بدأ أظهر لع برنامج ككود جيستين وفافاسن faafaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay deegaanka Galibaax ee hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Qaraxaas ayaa lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen askarta gorgor kuwaas oo ka soo baxay deegaanka Al-Kawthar ee Shabeellaha dhexe kuna sii jeeday degmada Galcad ee wilaayadda Galgaduud. Waxaa qaraxaasi ku dhintay 5 askari waxaana ku dhaawacmay 6 kale iyadoona lagu gubay gaari nooca Cabdibilaha ah. Dhanka kale Muqdisho qarax maanta ka dhacay xaafadda Daru Salaam waxaa lala eegtay gaari uu watay gudoomiye waaxeed ka tirsan maamulka degmada Dayniile, waxaana qaraxa ku dhaawacmay gudoomiye waaxeedka iyo askari ilaalo uu ahaa. Geeska kale dowladda Kenya ayaa qiratay in saraakiil booliis ah ay ku weysay weerar ay mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Mandera ee ku hoos jira gumaysiga Kenya iyo mujaahidiinta Al-Shabaab oo faahfaahin ka bixiyay weerarkaasi. Arrimaha waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Cali. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ayaa ka hadlay weerar culus oo lala beegsaday saraakiil caan ah oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee dowladda Kenya. Booliiska ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarka uu ahaa mid dhabagal ah ee ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan ismaamulka Mandera ee ka mid ah dhulka NFD ee ku wasiira gumaysiga dowladda Kenya. Saraakiishan ayuu booliisku sheegay in weerarka uu qabsaday xilli ay marayeen meel dhanka waqooyi ka xigta Mandera una dhow xuduud beenaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Gaariga la beegsaday ayuuna booliisku tilmaamay in lala helay gantaal ay weerarka u adeegsadeen mujaahidiinta Al-Shabaab. Ugu yaraan 1 sargaal oo ka tirsan ciidanka jawaab celinta degdega ah ee dowladda Kenya ayuu booliisku sheegay in lagu dilay weerarka, halka 2 sargaal oo kalena ay dhaawacyo halis ah soo gaareen, kuwaasoo dhaawacyadooda loola cararay xarumaha caafimaadka ee dowladda Kenya. Wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa dhankiisa sheegay in saraakiishan ciidan ay roonda ka hayeen xuduud beenaadka balse uu qabsaday weerar culus oo aysan filaynin, wuxuuna intaa ku daray in raggii mujaahidiinta ahaa ee weerarkaasi geystay ay si nabadgelyo ah goobta kaga dhaqaaqeen. Booliiska ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay jimcihii shalay uu ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo uu xogeyaha arrimaha gudaha ee maamulka qaranka ee dowladda Kenya uu booqasho ku joogo ismaamulka Garissa si uu xog wareysi dhanka ammaanka ah ula yeesho saraakiisha ugu sarreysa ammaanka iyo sirdoonka ee dowladda Kenya ugu magacaaban gobolka loo yaqaano Waqooyi Bari ee NFD. qaar kamid warbaahinta gudaha ee dalka Kenya oo soo xiganaya masuuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa dhankooda sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan laba kamid saraakiisha booliska dhawaan ayay yahay markii mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal xoogan ku qaadeen fariisinay ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka dhamaase oo hoostaga degmada Lafay ee gobolka Mandera weerarkaasi waxaa ka sii horeeyay weerar kale oo ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisin deegaanka guuti ee gobolka Mandera ay kaga sugnayeen maleeshiyaadka loogu yeero Homeguard oo ah ciidamo ay soo tababaratay dawladda Kenya kaasoo lagu dilay ugu yaraan hal askari oo imeedkiisa uga carareen goobta dagaalka waxayna mujaahidiinta sidoo kale weerarkaasi ku soo furteen qori iyo booshkiisa mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankooda tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay weerarka kamiinka ah ee shalay ka dhacay duuleedka deegaanka Ilila ee gobolka Mandera ee ku wasiira gumeysiga dawladda Kenya weerarkan oo lagu gubay gaari kooyal ah ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex ka mid ah saraakiisha booliska ee dawladda Kenya halka ay ku dhaawacmeen sideed kale sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen deegaanka oo garaale oo hoostaga degmada Tarbaja ee gobolka Mandera ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka iyagoona halkaasi ku diray askari ka mid ah maleeshiyaadka loogu yeero Homeguard ee tababaratay Kenya sidoo kale waxay mujaahidiinta gabi ahaanba burburiyeen shirkaddii Safaricom ee ku tiilay deegaanka la weeraray dawladda Kenya ayaa walaac xoogan ka muujinaysa weerarada sii xoogaysanaya ee ay mujaahidiinta al-shabaab ka geysanayaan gudaha waddankaas kuwaasoo dallaafta nolosha askarta Kenyaanka ah iyo dadka Kirishtanka ah ee lagu beeray dhulalka muslimiinta ee ay xoogga ku haysato xukuumadda Nairobi marar badan waxa ay dawladda Kenya sheegtay inay fashilisay weerar ay soo qorsheeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse sheegashadaas ayay mucaaradku u arkaan isku dayo ay dawladda ku doonayso inay indhaha bulshada iyo warbaahinta uga leexiso ammaan darrida ka jirta gobolka Lamu iyo gobollada kale ee ay xoogga ku haysato dawladdan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr jeer dawladda Kenya waxay uga digtay in duulaankeeda sharci darrada ah ay ku soo qaaday Soomaaliya iyo siyaasadaha dulmiga ku dhisan ee xukuumadda Nairobi ay yeelan doonaan cawaaqib halis badan waxay sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab sheegeen in inta dawladda Kenya ay sii wado duulaanka ka dhanka ah dhulalka muslimiinta sii joogtaynaysa dulmiga ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ay sii socon doonaan weerarada ka dhacay gudaha Kenya ayna si gaar ah diiradda u saari doonaan fulinta weerarada ka dhanka ah magaalooyinka waaweyn intaba ay dawladda Kenya haysato dhulalka muslimiinta Kenya ayaa Soomaaliya ku soo duushay bishii Oktoobar ee sanadkii 2012 waxayna ciidamadeedu haystaan caasimadda saddexaad ee Soomaaliya oo ah magaalada Kismaayo duulaankoodii kadibna waxa ay la kulmeen weeraro culus oo ku qabsaday Soomaaliya iyo gudaha dalkooda waxaana ugu caansan macrakadii Cilcada iyo weerarkii Westgate Mall qayb hore barnaamijka dhuuxayaan talabsanayna waliga hiiraan sheekh guuleed abu nabhaan ayaa ka hadlay xasuuqii ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen u geysteen ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka kelimadan ayuu ka jeediyay kulan arrinka lagu bogaadinayay oo ay yeesheen wilayada hiiraan iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallaahu sallama ala nabiyyina muhammad wa aalihi wa sahbihi ajma'iin awalan allah subhaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh waxaan Ilaahay ugu mahadcelinaynaa nicamka tirada badan oo noo galay oo iimaanka islaanimada ugu weynhiin kulankeenna qiimaha badan oo isugu nimid waa kulan shicaarkiisu yahay farxad isla wadaag kulan farxadeed kulan aan ku bishaareysanayno oo ay wilaayada isugu imaadeen dhaqankeedii baan maanta u fadhinaa waa kulan aan ku bogaadinayno jabkii weynaa ama jababkii isxigay soo gaaray cadowga Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jabkii ku dhacay halaagii ku dhacay cadowga Ilaahay masiixiga ku soo duulay diinta iyo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ee muslimka ah waa cadowgii Uganda waa cadowgii lagu baabiyay Ilaahay uu ku baabiyay gacanta mujaahidiinta meesha loo yaqaano magaalada Buulamareer Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ugu mahadcelinaynaa waxaan isugu nimid inaan ku farxno waxaan isugu nimid inaan isku tahniyadeyno waxaa sida oo kale ayaguna runtii xusid mudan murtadiinta Alla tabaaraka wa tacaala uu ku halaagay meesha la yiraahdo deegaanka Masagaway oo halkaa ku baaba'ay waa riddadii ugu dambeysay oo uu soo abaabulay murtadka weyn ee loo yaqaano Xasan Guur Guurte ee ummadda Soomaaliyeed sharafteeda diinteeda iyo dadnimadeeda iyo dunyadeeda intaba iibsaday laakiin Allah subxaanahu wa tacaala kama uusan yeelin walaalaha u taagan difaaca sharciga Ilaahayna ma aysan aqbalin waxa uu wada murtadkaas iyo cidda la socoto in aan bishaaraysanno aan ku bishaaraysanno oo aan isugu tahniyadayno camaliyaadkaas waaweyn oo dhacay maalmaha isku xigay oo wakhtiga yar u dhexeeyey inaan ku bishaaraysanno oon farxadda wadaagno ayuu kulankaanu ahaa. Waxaa marka aan rabnaa inaan fariin u dirno kuwaanala joogo wilaayadda islaamiga hiiraan, si gaara waxaa jooga ethoobiya iyo nimanka la yidhaahdo nimanka loo yaqaano hiil gaalo, waa nimanka la yidhaahdo jabuuti. waxaan isleenahay wax ay ku waana qaataan oo cibro u noqdo oo ay ku fahmaan waxa ku soo maqan way arkayaan. fariinta aan u dirayna marka ethoobiya ama ha joogto ama ha maqnaatee, waxaan u sheegaynaa dalka inuu dad leeyahay, weliba dadkaasu ay yihiin dad muslimiina ilaahaygooda ku xiran subxaanahu watacaala, dad yaqaana sida loo aarto. Sayid maxamed cabdillaah xasan baa wuxuu yidhi, godobtaydu waa wada jirtaa goonyahoo idileh, gashi ninmaan ku leeyahayba waa dabagalayaaye, waxaan goosan kara anigu waan gurubsanayaaye. waxaan rabnaa inaan idin dareensiinno inaysan jirin waxaan idinku leenahoon idin dhaafayno. dakano horaa idinku maqan, haddaa ethoobiya tihiin midaan dhoweyn baa idinku maqan, mid dhow baa idinku maqan, ama jooga oo ku sugnaada wilaayaadka islaamiga, gaar ahaan wilaayadda islaamiga hiiraan, ama dhulkiinaba jooga ee waxaad ogaanaysaan in dakanadeen idinku maqan tahay aanan nahay ragut sida aad maanta arkaysaan unbaad filanaysaan. intay goori goor tahay inaad baraarugtaan, danihiinna iyo maslaxadiinna liidatana aad garataan ayay dan idinkugu jirtaa. waxaan leenahay sida oo kale nimankan loo yaqaana atmis ama midowga afrika gaalada soo duushay si guud, kuwooda ridada ah iyo kuwooda asalka aba war inta danihiinna garataan, kolba aakhara wax idiin jiri mahayaane. ilaahay qowlkiisibaa idinku rumoobay subxaanahu watacaala, sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur bal issaacatu mawciduhum waassaacatu adha wa amr. jamacan soo kulmay oo dhulkan muslimka ku soo duulay oo magacyada kala duwan leh, ilaahay ballankiisibaa rumoobay, waxaa bilowday jabkiinnii dabadana waad jeediseen intay goori goor tahay laabta. waxaa idin sugaya waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala saacaddii qiyaamo iyo cadaabkii allah idiin dhiman. kulba haddaadan hadda ilaahay u towbad keenaynin masaalixdiinna adduunya ha isdhaafsiinina, waxaa idiin dhiman oo idin suga wasaacatu adha wa amar weeye maslaxadiinna adduungarta, gabdhihiinna iyo guryihiinna waad weydeen, owlaaddiinnina waa agoontoobeen, maslaxadiinna adduunna waad weyseen oo waad baaba'deen. nimanka calooshood u shaqaystayaalkoo idan maamulo wallaysan wax dan idiin haynin, adinka ayay idin iibsanayaan maslaxadooda gaarkaana oo ku qabsanayaan. waxaan leenahay nimanka ridadaho soo duulay iyo kuwa asalka oo gaalada asalka aba, waxaan leenahay garta dadka aan nahay barta. waxa aad naga sugtaanna waxa weeye waa wax adinka aad fahmaysaan. horeyba abwaan soomaaliyeed wuxuu u yidhi, garta ay dhagaystaanba waa gumac rasaaseede, geesayba yeeshaan haddaan waran ku giirnayne. waxa aan idiin hayno waa rasaas iyo waran, madfac iyo hoobiya uu mucooda yahay towxiid, istishaadiya uu yahay waxa baacidka wada iimaan baan annaga idiin haynaa intay goori goor tahay mata baraaruga oo laabta. waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah, maanta qofka muslimka waxaa loo sheego ugu muhiimsan waa inuu diintiisa difaacdo, gabar iyo wiilba, qof da'weyn iyo qof da'yarba. waxaan leenahay dad yahow diinteenna islaamka aan difaacanno, dad yahow sharafteenna aan difaacanno, dad yahow wixii ilaahay uu nooga raalligaha aan difaacanno, towxiidkeenna iyo iimaankeenna aan difaacanno, waxa ilaahay hadhow markaan ugu tagno uu nagu jecel yahay aan difaacanno, waxa haddaan nool nahay ilaahay uu nagu jecel yahay waa diinteenna aan difaacanno, waxa in lagu dhinto lagu noolaado mudan waa diinteenna aan difaacanno. dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan, si gaara walaalaha muslimiinta ku nool wilaayadda islaamiga hiiraan, waxaan leeyahay qof kastoo annaga naga mid guntiga dheesha isaga dhigo, ama da'weynow ama da'yarow eh, qof kasta ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ku leeyahay inuu diintiisa difaaco. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ugu dayana diinteennana wada difaacno. inta aan leeyahay dadka muslimiintana waa intaas. jazaakum allahu khayran. mushaarikiintana si guud iyo si gaaraba waa idiin mahadcelinaya. wabillahi towfiq. sidoo kale howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay buulamareer iyo masagawaay ayaa waxaa isa soo taraya dadka ka falcelinaya ee soo dhoweynaya. suldaanka beesha weceysle iyo ugaaska beesha murugsade ayaa ka mid ah waxgaradka soo dhoweeyey macrikadii masagawaay ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka. wariyaheena maxamed ciise ayaa waraystay ugaaska beesha murugsade, ugaas cabdullaahi daahir axmed iyo suldaanka weceysle suldaan da'uud xasan. ugu horeyn ku soo dhawaada idaacadda islaamiga alfurqaan, waxaad ka warbixisaan dhacdadii ka dhacday deegaanka masagawa ee halkaasoo lagu laayay ciidamada dowladda federaalka. ku soo dhawaada kadib dhacdadii halkaas ka dhacday u gudagala, waxaan ku bilaabayaa ugaas cabdullaahi daahir. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وكسود وين الناس إذا نسود ويسوق له وأنا ما هتنتهي جزاك الله خيرا. إن رنتي مركان كهل عددي مسجوا كد عددي دم كاسي ونمن هاي المشي دينت إلهي كسود دولي يضطك يضلك سوى الدجن كتابك إلهي لغو لغيو ومد إسك الدجن تهي حالة دود مارت أي حالة إسك جو الدجن أي تهي أي كسود دولين وحي اللي مادين دل يكفس يدع يوحول بيكو سمية marka runtii uquubadu marna way soo degdegtaa marna waxa way daahdaa uquuba degdeg ah ku ilaahay ku soo riday gacanta mujaahidiinta ayaa gaartay waxaana ku dhacajab iyo halaag waxaan ogsoonahay aan si fiican aan u socona inay kala farxadeen gaadiidkoodu ka carareen waxna ay la carareen adiga 170 iyo dheeraad la sheegay oo dhaawac una hadda ma wax xisaabna waa waxay la carareen hadda runtii waxa la dhigi kara hazimo weyn ayaa ku dhacday tii galcadeed oo kale ayaa ku dhacday marka anagu galcato tani waay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa kuwa ka sii waaweyn inay ayaguna dhici doonaan anagu dad waxaan nahay maarta odayaala bulshada ayaan oday ka nahay bulshada wixii dhibaana runtii anagana wayna dhibaayaan nimankaas marka bulshadii iyo mas'uuliyadii iyo dadkeen iyo dhan ayay waxay gelsheen qas iyo lab runtii anagu ruuxaynu dad waxaan hada Ilaahay maarta tala saartay waxaan dhahna qas iyo lab iyo geeri Allahaydi galsho إلهي نواقلش هذا نوحان لنا إلهي أسيكر ديو مجاهدين تنا الله قوليو كل واحد انت هتانك على السعودة واتحي إن مجرادد إدباتو أقيستين انت هالكا كسوغناين أتكور قبطان رنتي آني السيقار هاند وحبادانك على السعودة إلا مرك انت مش جوغين كفسي وي سميين ووحيابه وقتر سناء وي سميين إن إسلامي ويلو إسلام ساقاشن يقلور سنة يجرتال ليجري ويكف صدين ساقاشن يقلور سنة عد الله هذا الشيء لما أرك أنك النوع عاسميي وحاوي دعن حولهنا ويسك عناين وحول المر ده وحي أنا أقولك بنانكا ناف إذا هي وتجمع باور إسك شو سعرنا ين يا لهان مدهاي مركا إن أنت أنكر إسمين عين دتك إن توي مادن إجردلا ين حرايان قراع ين وما دوي ككل عرت أي ما ماشي جوجي مركا دتك اللي بتويني كقبان ويوشين أقولك وحاوي عيلش إذا ما بدنا لولان عيلش سبحان واي مركا سيدا درتيد وحاوي دتك أنا دورك أي وكجري دتك لما جوجي كانين ما آمنين dadku waxa wata tumar ba ku jira gabdha ku jira dad hadma ba dhaafayaan gabdha lama dhigi kare xoolaha looga cabsanaan markaas xoolaha looga cabsanaa ka xoolaha isto la cararay waye markaan ka soo gudubno dhibaatooyinka ay ku hayeen dadka shacabka ah in ciidanka halka lagu laayay noocmay ahaayeen in ciidamada dawladda federaalka oo shisheeyaha dhistay way kala duwan yihiin iyo rutii waa in haddii nuuriyaha taadu dawladda federaalka umba leedahay anagu meesha wax federaal iyo wax hagaagsan iyo wax toosan nimanka kuma kala nalmo bareysan waaye oo nin kale ila nin waxaan dhahnaa kooxda Hassan Gurguurto oo haystay Mareykanka kana hoos imaanaysa horta marka oo talada shisheeyay nimanka ku shaqeynayay waa niman Soomaali ah waa niman aan aqaan haday tala ay leeyihiin ama tala umada Soomaaliyeed ay kala tashanayaan haday tahay sidaan ba ma noqoteen moogta marka tala shisheeyay nimanka ku socday oo Hassan Gurguurto kooxdiisa oo watay ayay ahaayeen runtii nimanku waxa way waa nimanka hadda laga keenay ila tirayuu ka keenay waani ma ka ogeeyay maartay aan ka yimiday ila tiray dhowrka oo ka keenay qaarna meesha ku baabeen ciyaalka yarkaayo ardada ahay oo markii hore la sirayo magaalooyin meel kale dalal kale liidi wara carabta liiri qaar ku soo baabay way yimaadeen ayagina sidoo gumaadkoodii umay dadka kula kaceen wixii lagu sameeyay dii macallinku ma ogtaa haddu dadil yahay oo aad macallinkiisu u dil jiray markuu macallin qad asagoo si fiican u dadka waxaanu jiraa moqt nimankaas markaa dhaqan xumadii lagu sameeyay dalka la soo galeen Hassan Gurguurte wuxuu si fiican oo furmada u geeyaho inay baabaan oo u daryeelid xumo iyo dhibaato oo ugu sameeyaa ciidamadii farmaajo uu sameeyay kuwi asaw oo sameeyo oo ama dawladda kale oo u dirsadana dalka gudhiisa uu ku heystaa marka qoladan waa qolo maartii soo daadsho sida qashar amal loo soo daadsha Hassan Gurguurte aan soo daadsha ilaahay ku barakeeyay nimankaas waxay ahaayeen nimanka ilatiray ka yimid waxaan way sida yimideen waxaan qaar maxabiis oo laga qabto idaacadaha ka dhageysanay oo mujaahidiintu soo qabteen ku hadlayeen waa dadka dhan idaacadda way ka dhageysteen kulli meelo badan laga dhageystay inay nimankaas waalidoontoodu iyo guriyahooda dib ugu noqon sidii ilatiray loo keenay ayagoo gacanta ku jira meel dhul aysan aqoon lagu soo dejiyay runtii hadaladiisa waxaa ka mid ah ninkaas maxabuuska ah dadku way kala carareen maxaad u carar weyseenaa nuuriya ku yiri meel aan u carana ani ma garanayno dadkaagu waalidkaaga iyo meel xariir jirta hal mar ayaan aabbay la hadlayo guri togo iyo waxaas ma jira hal mar aan taleefan aabbay kala hadlayo nimankaasu inaydaan xabadda mujaahidiinta meel allaal meeshay ugu carari karaan inay ugu cararaan haday isku soo dhiibaan waa danay u tahay haday ka tagaan oo meesha ay joogan ay ka tagaan ka dhuntaan danay u tahay si aanan furumadan lagu soo daadinahay jihadku ka socdo ay ka cararaan ayagoo ka soo horjeeda jihadka haddii wax ay ka soo diintii la dagaalamayaan dadku ay ka la dagaalamayaan isma oga laakin mujahidiintu way og yihiin waxay nimankan ku dhimaa way og yihiin marka waxaan baaq ugu jeedinaa ayaga inay sidii allaalisay u faka karaan ma dabrane oo lugaha silsilad ugu ma xirne inay ka cararaan waa garti in waxa soo hadal qaaday in isku soo dhiibaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ciidamada ku soo galgaduud iyo meelaha kale ee wilaayadka islaamiga ah in hadii isku soo dhiibaan ay mujaahidiintu ku soo dhiibaan wili dadka qaar ama askarta qaar waxa ka dhaadhacsan in xarakada al shabaab ee dadka yaani ama ay waxyaabo kale u geystaan ka waran arintaasi taasi baroobadoodi ala arko qaar ki toobad keeno ayaga ku soo dhunto macnaha dadkeena kamida kuwa dadka deegaanka kamid ah aan ka wada ayaa ka yimid kana soo baxay weyna joogaan wax loo geystaan ma jiraan guriyoodii haddii janaba si nabad ay ku joogaan taas in xarakadu yaacni taaibin magac taaibe aba la yiraahdo annagaaba u xil saaran ba inay nala soo xariiraan haday 100 yihiin iyo haday 10 yihiin iyo haday intay naqadaan intay doonaan noqdaan inaan soo dhaweyno laga hor yimaado meel la dajiyo tooxiidka loo qabto waalidkood loogu yeero waalidkood iyagoo jacayl ay gacanta iska qabsadaan guriyoodina ay aadaan way marka anaga damaanad qaadayna leedahay anaga aba damaanad ka masuul anaga aba ka anaga wax naga la waydiina nimankaas haday ka soo tagaan hubkood xataa loo lacagayna xarakadu hubkood xataa in lacag loogu bedelo oo la sii mana loo fiirinaayo qabiil loo fiirin maayo deegaana loo fiirin maayo nin muslim nin Soomaali ah oo naqana oo awl murtad ah haddana soo muslimay oo toobad keeno noqon jazakallahu khayran in markana waxaan ugu gudbaya wareysigana la yeelanayna Sultan Daud kusoo dhaw idaacad Islaamiga Al-Furqaan marka la wada waxaad naga warbixisaan dagaalkii ka dhacay Misigowa khasaaraha uu dhaliyay dhankooda dawladda federaalka ee shisheeyaha yaani marka ku daaban waxay sheegeen inay weerarkaas yaani iska difaaceen bal arimahaasi adoon oo iftiiminaya suru bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay Al-Furqaan waan dhawahay waan idin mahadcelinaya runtii aadan ka hadlo arintii ka dhacday dhacdadii ka dhacday Misigowa waxay ahayd dhacda aad iyo aad ugu daran nimanka cadawga ah ee soo duulay ee sida gardarada ku yimiday ee lugu meelaha lagu maamulayo shariicada Ilaahay ka burburiyay shariicada Ilaahay in lagu maamulo oo ka soo horjeeda dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta qorag u sitay nankaasu waxa yahay nimankii laga keenay ilatariya laga keenay ee la keenay degmada Runirgood Runirgood markay yimaadeen dhibaato badan ay u geysteen dhacbay umadii u geysteen waxay u geysteen oo kala tud kufsi nimanku dhaqan male umadii bulshadii qabaailka ah meesha degnada muslimiinta ahayd waa ku kacay nimankan waxay istiraadeen marka maadaama qabiilkan uu ku kacay mujaahidiintana ay jafka idin joogto meeshan lagu badbaadi maayo sidaas darteed waxay fakadeen waxna way ka fakadeen oo Muqdisho u laabteen oo nimankan niman xukun iyo xog lagu hayo way niman xamar bay u laabteen nimankii wixii ka soo heerana waxa la keenay meeshan ayagoo tignikadooda iyo qalabkooda wato Ilaahay fadigiis waxa hadana ayagoo hadana sidii la maagan iyo dhibaatadii xagga uga soo guureen ba gacantii mujaahidiintu kula dhacday Misigowa nimanka marka wixii ku dhacay hadda umada qofti ana fiirsana waxaan ugu baaqayna in hadda fiirsato wax xaqiiqda ka jirta meesha wax been ah meel lagu sheegayo leeyahay waxa uu iska caabinay iyo iska cilinay iyo waxas waxba kama jiraan nimankan gaadiidkoodu cusba ee hadda soo degay sanadkii hore la soo siiyay hadda la soo siiyay waa ka hadda gacanta mujaahidiinta ay ku jiraan ilaa 9 gaari waxna la gubay 3na la gubay 6 gaari oo fiyuna waa hadda taala ananka indhahayna ku aragnay oo waan aragnay miidiyahana way yaaliin oo hadda miidiya laga arki karaa oo dadku muslimiinta ah juhaal ma dadka Soomaali juhaal dad juhaal ma waaqiicaha ay la socdaan idaacadaha iyo waxay websaydada ha fiiriyaano xaqiiqda ka jirta waxyaabaha beenta ay sheegayaan waxba inaysan ka jirin way muuqataa nimankaas marka way ku jabeen meeshaas waxay meedka meesha dadka ilmaha oo soo marin habaabiyeen oo meesha ku dhintay oo ku baqtiyey meesha waxay gaarayaan ilaa 150 isgari meeshii way ku baabeen mujaahidiintu iyo annanka dhana odayaal ahna ma dooneyno inay saas u baabaan laakiin haddii shariicada Ilaahay ku soo horjeedo la soo taageen wali waxa weeye waa in laga wareejiyo shariicada Ilaahay laga wareejiyo nimankaas xaqiiqdoodu way niman jabay waaye niman lilaaya waa gaadiidkoodii la haya hubkoodii la haya 7 dhishiike waa wataala hubka baabuurka ku raran waa iska muuqata qoriga gacmeedka ah tira iyo cadad male nimankana waxa weeye niman xaqiiqdii meelahan waxa lagu soo tababaraa wadamada gaalada ah lagu soo tababaraa inta badan waa nimankii dhaqanka Soomaalida iyo muslimka dhaqankiisa dhama laga saaray markay yimaadaan waa niman abtooya oo qalbigoodu uusan joogin shalaaba lagu laayay hadda maanta hadana meeshii imaanaysa lagu laynayo wayahay in dhor jeer oo hore ayaa waxa lagu leeyay sidan oo kale in deegaanka ka tirsan ee degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud ciidamada dawladda federaalka maxaad baaq u jeedinaysaa ciidamadaas mar walba la leenay ciidamada mar walba la leenayo mujahidiintu way ka dhashay odayaashuna markasta ka hadla nimankaana waa niman Soomaaliyeed qof u damqanaysa ma jirto niman xulashood u shaqeystayaalo ilaa shariicadiisii gatay aa soo dirsado mushaar dhana ku raadsanay wadana qawmaaya inay u qabtaan shariicada Ilaahay waxaan ahayna lagu maamulana meeshaan ka dhalmayso nin ilaahay u gargaarayo na cid koor ima kartaa ma jirto in yasukum allah fala ghaliba lakum cid ka adkaanaysa ma jirto cid ilaahay hoojinayana waxa waa cid badbaadi ka mareekan hadii la rabo hal keeno ama umad kale gaala kale hal keeno ama hub kasta la soo siiyo nin ilaahay shariicadiisa la dagaalamay waxa waa meel ma tagay marka umada soomaaliyeed waxaan u sheegayna ugu baaqayna dadkood ilmood inay kala baxaan nin 20 sano korinayeen maanta meesha inay ku degaan la rabay inuu si raqiis ah uga baxo asoo waa murtada oo shariicada Ilaahay ka soo horjeeda inuu meeshii ku baxo waxa way runtii waxa way nasiib darro marka waxa la rabaa umada Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooda kala baxaan kala hadlaan meeshan dawladu ma taal niman xulashood u shaqeystayaal hayaal Mareykan ayaa loo gaal soo niman soo dirsatay tababarka nimanka markay ugu soo xiraayeen ay iska dhigaayaan way wal arkay media lagu arkay dad in badan ba aragtay markay tababarad u soo xiraayeen oo isiri ay ugu dhawaaqayaan marka nin muslima oo muslim haajiray oo hadana Soomaali haajiray inuu hada ay iska dhigo waa dhaqan laga keenay Mareykanka iyo gaalada wixii qabiilkeena hayimaadana oday aan kana Soomaali dhamaan anuu ku odayal kana muslimiinta dhamaan odayal kana ninkii hada waa joogta mujaahidiinto meelaha ugu badan waxay u jirtaa 10 ama 20 hada ugu badnaan 10 iyo 5 al dhig kara meelaha ay joogan markaan ay joogan xuriyanka ku leeyeen ninkiisa soo dhiibo yiraahdo oday la soo hadla ama odagiisa la hadla anigu kuna la soo hadlay waan yaqaan odayaashii iyo qiyaartii dadka muslimiinta dhan way isku xiran yihiin hooyna la soo hadlayaan markii yimaadana gacmo furana lagu soo dhaweynaya hubka ay wata xarakadu ka iibanaysa ayakana meel ay ku noolaan ku badbaadano dadkoodii iyo hooyooyolkoodii iyo odayaashii dhalay ay ku gaariyo deegaankooda ay ku gaaraan si nabad ah lagu gaarsi doona insha Allah anuu ka ballan qaadayna annanka wakiil ku ah oo odayaal u ah yeynis dhihin ma han dadkiina ma joogay isku dhiibaysi waxaan leenahay on ugu baaqayna nimankaasu ilaahay hoos soo labtaano adigu muslim adiga muslim asbaano iska sheeganaysa ma soconayso in ugu dambeyn gaar ahaan in bulshada ku dhaqan Galgaduud guud ahaan umada Soomaaliyeed maxaad u dardaarmaysa guud ahaan umada Soomaaliyeed waxa weeye waa inay xaqqa ilaahay ay taageeraan naftooda ay ku bixiyaan maalkoodana ay ku bixiyaan iskarab qabsadaan waan u dardaarmayaa umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanka waa naftooda iyo maalkooda inay sharciyada Ilaahay difaaceeda ay ku bixiyaan iska celiyaan cadawgan wixii yihiin way arkeen inta meelihii la soo galay nimankaan wixii yihiin waa arkeen wixii dhameedo sharciyadu waardii jirtay inay meesha ka baxeen diinkii Ilaahay la burburiyay iyo makaanadii lagu baray jiray iyo maxkamadii may soo galan kama jirto waxa la burburiyay naftii waxa laga dhigay wax raqiisa oo wala arkay way is dilay ayaki yaab is dilay dadka shacabka ah oo muslimiintaana way dilayaan waxbada iska dhufanayaan oo qalbigoodu ma joogan waxay sameeynaayaan dadkii aqligoodii ina way fasaadinayaan oo jaadkii iyo muqaddaraadkii kala tod iyo xashiishkii iyo dadkii dhamaad daraagaysa laga dhigay waxay fasaadiyeen oo kala tod nasabkii oo kufs balaayadii ay fasaadiyeen maalkii fasaadiyeen oo waa la arkay tuugadii iyo dukaamankii iyo calaladii ka qaadan iyo joodariyaashii ilmuhu ku jiifanayeen ka qaadan waxay u wadaan ama ay u haayaan ma jirto dan muslimiin iyo dan Soomaaliyeed iyo dan deegaanba waxay u haayaan ma jirto dadkii way barakiciyeen dadba hadda geedaha hoostooda ee ka qixiyay guryahoodii ageed hoostood ku jooga dadkaas waxaan leenahay hasabraano ilaa xoo ahaay ciribta dambana waxa iskale dadka muslimiinta ay iskale iyo mujaahidiinta ay iskale marka hasabraano waa dhawda guush nimankan way iska tagayaan muddo dhow iska tagayaan wa billahi tawfiq golaha baarlamaanka ayaa maanta Muqdisho waxa ay ku yeesheen kulan kaas oo ay kaga doodeen wax ka beddel lagu sameynayo dastuurkooda si ay u kororsadaan muddada xilxiintooda xildhibaanada qaar ayaa ka hor yimid in mudahal sano ah loogu daro baarlamaanka iyo madaxweynaha iyagoo sheegay in arrinkan laga diiday farmaajo halka xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka ay ayideen mooshinkan waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka ee maanta hadlay annaga baarlamaan oo xil naga saaran yahay xasilooda doonta inaa ilaalinno waa ku waa ogtihiin akisashan waxaan ka soo marnay halis waxaa ku gashay nafta madaxweynaha xafiiska fadhiya ma waana ogeyn mas-uuliyiin doona نفتي سهل سوق شيء نفتي أنا هل سوق شيء إن ذاك اللي بعده مذكرين لقى سمعت نفت الضبع أنا الصومالية هل سوق شيء ومقال له وحي كده عوسو تاني ذين نبى عاد كورة جنبي وحنا كقرة الصومالية أدو حنا وقرة جرا وحويه الصومالية هل وحوك أكويه هل قف أو إكسبرينس جيسة أما تجربة له الصومالي دعروا هم جرو they repeat the same mistakes same mistakes washington sharciiga ma waafaqsan xirnaasadka barku heey dood meeshaas inay ku xirnaato in laga doodo ma aheen meeshii inay ku xirnaato oo dib loo soo celi ay ku fiicnaan leed tan labaad waxa loo socdaa doorasho hal qof iyo cod marka sidaas darteed hadii muddo kordhinta ama hinta baarlamaanka la rabo in shan sano laga dhigo waa in shacabiga loo dhaafaa iyaga ay ka codayaan iyada lagu dar haddaad fiiriso qoraalku sida uu qoran yahay wuxuu leeyahay shan sano marka loo dhaariyo xilka macnaheedu waxay tahay wax soo socda haddii dowladda laga hadlayo waa in la yidhaahdo markii loo dhaariyey xilka marka hadii laga hadlayo dawladdan hadda aan joogno iyo baarlamaankan hadda jira qoraalka in la saxuu baayay waa baarlamaan waxa aan joogna xarfo iyo erayo iska soo horjeedo looma baahna waxa loo baahanyahay qoraal perfect ah oo umadda Soomaaliyeed ku qancin karto oo dad professional ah qoreen marka la soo diyaariyo la saxo la hagaajiyo loo baahanyahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay magaalada Saku ayaa laga furay warshad biyaha sifaysa warshadan waxa dhidibada u taagtay shirkad dhanka biyaha qaabilsan oo daruur la yiraahdo kana howlgasha magaalada Saku munaasabadii lagu furay warshadan waxa ka soo qayb galay bulshada Saku waxaana dadka ka hadlay kamid ah gudoomiyaha warshada Ismaan Jiro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan may salaamay ulmaaluddiinka ugaasiyada oo aanay ku dhigib galeen xaflada biyaha ee daruur sabab maana sharafta leh inay ajiibteen oo maana ninka kooyteen salaanka bacda shirkada daruur markii aanu maana warbixin aanu ku biin tan safeenti biyo maana yaani shirkada may ku mariday diigelinta ku mariyidi oo beredka maana yaani dhibaato leh ka jaro maana dhiniga biyo maana yaani may la raayi sheegada ku dhaan sadaw way buu dhameero ku dhansadaa ee uu noo ganacsatay maanaaya nimay ka shirnay in sidii maana degmada la koor marin lahaay oo maanaaya in digelin ka sameey lahaay ee ku shirnay marka shirkadu markaas la aasaasay maana may la raayi in sheegada shirkada biyaha daruur khair abaasiya wala idaan maanaaya in ogolaati in magaalada digelin maana una siinu oo noo maanaaya in tilabada ay ka qaadni ilaaha ka maadsan intaas may weydiiyeen maanaa yaani sidii magaalada leen horumarin lahaay maanaa ganacsigana leen horumarin lahaay ilaaha mahadii shukru iskulle nabadgelyada naxariis u nahayna maanaa may la raayi sheegada walaayida tiidan oo maanaa sharafta leh intii maanaa yaani may la raayi sheegada ku shaqaytay nabadaasa yaani mahad iskulle ilaaha iskulle mahad marka tan kala haddana magii digelintii una dhammaynay una ku gudubnay haddana ma istusnay meel raay in magaaladii aan baahanta maanaa biyo oo safeega magaalada markuu biyo ugaas yaani barki biyo uga una fiirin haddana ma iska abgoranay meel raay in sheegada in biyo uga wabigi maanaa yaani war una ku bedelno biyo nadiife maanaa si la kara lahaay haddana arintiyada haytii maanaa yaani kambaniga daruur ku fadheedi marka yani meel raay in sheegada hadan walni ogolaadi walaayd inay ogolaati maana in una maana warshad sheemno biyo maana nadiif ah una siino meel raay in sheegada dadweynaha una siino maana yani walni ogolaadi sidoo kale goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha ganacsatada degmada Saku macalin Hussein Ishaaq bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa 'alal zaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال بعد التحية anoo ku hadlayo afka codka ganacsatada degmada Saku. Waxaan halkan ka cadeynayaa maanta inaan u fidino furitaankii shirkadda biyaha ee Daruur. Alxamdulilah, Ilaahay baa ku mahadsan. Maanta waa ugeediin Soomaalida waxay dhahdaa sadal muuqdo su-aal ka dhan holkan iyo shirkadan baa haddeed intaan la eg. Waxaa iskale reer Saku ayaa dhistay, Ilaahay baa ku mahadsan. Ma aha shirkad ajaanib dhisatay. Waxaa meesha ka muuqanayso in badan Ilaahay loo mahadiyo. Waxaa garadka lagu casuumay furitaanka warshadda waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha geelid leh, ugaas Cabdishukri Sheekh Maxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waa taxiya xafladan ballaaran oo geelka alxamdulilah intii inay iska fooyno degmada Saako culimaa udiinshe ganacsatadaya shaqaalaha shirkada Daruur nuquumada waxgaradka odayaasha beero oo kala duwan intaba alxamdulilah ilaah ka mahadsan naa dhammaatee ilaah iskule inay maanta geedka ku qayb galno xaflada ballaarano degmada Saako warshad sifeen biyaa oo kulli hadda sida ana filaw injarna degmooyinka jubooyinka oo naad ku tirsagna i weliba degmooyin badanoo agagaarkeen ah sida gobolladan iyo dhow alxamdulilah ilaah ka mahadsan. Degmadan may waa degmo oo webiyaal, may waa degmo oo degmooyinka koonfurta Soomaaliya ku tirsan, khaasatan Soomaalida may ahaase degmada Saako degmooyinka koonfurta Soomaaliya yar. Laakiin una hadda alxamdulilah minay la aamuddo tumo ishan sana inay una taaba galnay oo degmooyin badan oo koonfur Soomaaliya geeka alxamdulilah gaalo ka fadhida ama hoos u dhac weyn ka dhigin alxamdulilah inay unu geeka ku karaamaysagna mahadilaha iskule Soomaali ma arraasee nafti biyo nolan caano Saako siisan fahmaasaan biyoshe oo kuwaad webigahay biyaha webiga markii oo xilliga roobka dareeroon midab kala duwanaa ka kooyaan iyo cadaan iyo guduud ah iyo midab badan kale wasaarad iyo cariwad nolol iyo abitaan soo idan ka tahay xilliga jiilaalkana haddii ma fahmaasaan in webigu isku biyo yaraa u guraa oo Itoobiya iyo ilaa hada kal waqti ilaa iyo hada jubooyinka jamaamo ka dambaynta uga meel isu ka dhamaadaw ee biyo oo yar oo meel xoolaha ku dhaayaan oo dhowr meel ku ka dhaqdaw oo dhowr meel wasaaqada ku shubaw in iyo nololeen hay oo daawuma iyo jeermis iyo dhabarag nid iyo jari oo nolol hukum kulma jarno alxamdulillah ilaaha ka mahadsan. Ilaahay diidi ilaaha ka mahadsan fuma may ka mahadsanaa ganacsatada deegaanka degmada Saako. Markaana ku soo dhawaada kelimad ugaaska beesha macli weyne ugaas B.A. Axmed Aadam uu ka jeediyey munaasabadda lagu furayay warshadda. Magaalada waa weynaatay ilaahay fadligiisa markii jihaadka islaamku qabsay ay weynaatay ganacsigeeda kor u kacay dameer ba gaarsiinaya biyo intan magaalada maanta nin waliba guriga biyo loo geeyey. Haddana biyo aafeen oo keenay shirkadda waxaan leenahay idinku waad ku mahadsantiin waqtiga aad ummadiin u hurteen iyo maalkiin aad geliseen waxaan leenahay waad ku mahadsantiin dadaala oo dadaalka laba laaba. Waxaan idin sheegaa shirkadda Soomaali waxaad awjidiri iskaashato waxa laho iskaashato waxaa la idin iskaashato ma kufto hadday kufto ma kacdo dadka hadday is aamina wax u darsadaan in Ilaahay looga cabsado xoolaha lidinku amaanaystay aakhir waa weydiin doonaa meeshaad ku bixinaysaan in Ilaahay aad uga cabsataan talana wax waliba oo dhacayana shirkadda waxay leedahay guddi xubnaa markay fadhiistaan shirkadda waa inuu yeelaan warsaana rabnaa saana waxay leedahay talada washaawirun fil amri fa idaa cazabta fatabalaay hadalka xooluhu hadda ka dhexeeyaan takrifalkeeda male shaqsi ee waa inay dadkii lahaa ka tashadaan haddii tala imaan weyso is-aamin dara imaanayso marka dambe waxaa imaanaya fashilaad in lagu kalto. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha la tala saarto, Ilaahay ha la is-aamino, nin waliba waxa loo dhiibay amaanis ha guto, sidii loogu dhiibay ha guto abaarad. Dadweynaha Saako iyadu waxaan leeyahay biyahan waxaa loo keenay ama waqtiga qarash loo geliyey waa dadweynaha muslimiinta khaasatan degmada Saako. runtii bishiisa war hadda biyo nadiifaan cabnay, haddana ilaah ayaa ku mahadsan, waxaan rabaa in la isticmaalo biyaha. waxaan kale u sheegaa shirkadda ganacsi marka la sameeyo caalamka waxaa ka jira ganacsiga wax la yidhaahdo delivery. qof kasta oo wax gadanaya in guriis loogu geeyo ay shirkadda gaadiid samayso, barnaamijyo samayso oo meel loo sahaayo samayso, magaalooyin kale barnaamijyo ka samayso, gaari samayso, cidii dalab soo dhiibato tuulihiibaan joogaa 20 kartoona rabaa, waxaan rabaa in loo geeyo loo geeyo. ilaa ganacsiga waxaan rabaa bulshada waa la kasbada, waa la awaro soo jiitaan dadka inay soo jiidataan, ganacsigii suu horumaro. guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.